see the Catholic church that was painted white at the time of Reformation, and they named it renamed it into Reformed Church. És rengeteg istentiszteletet tartottak, rengetegen tértek meg, Isten lelke csak úgy kiáradt abban az időben. And at that time they were teaching many times and a lot of preaching went on and a lot of people got saved. És most nagyon büszke volt a hogy hívják ezt a idegenvezető, igen, köszönöm, hogy arra, hogy most viszont már minden vallásból közösen tartanak ott Isten tiszteleteket. Tehát, hogy római katolikus, református, muzulmán, meg mindenféle. Külön-külön, nem? Nem, egyszerre. Jó, egyszer. Vannak ki ma alkalmak. And the tour guide was really... was really proud to say that now every denomination has an ecumenical service, Reformed, Catholic, Muslims. És hogy ezt ő egy ilyen nagy fejlődésnek minősítette, hogy ugye először csak katolikus, utána csak református, de most mindenki. And he thought this was like a process or an improvement, because it's not only Catholics now or Reformed, but everybody together. És hihetetlen volt látni az ENSZ épületet, meg a Egyesült Nemzetek épületét, és mind-mind arra emlékeztetett, hogy itt valami koncentrálódik. And it was great to see all the UN buildings and the embassy, and it was, you know, I had this feeling that everything is concentrating or being centralized here. És tényleg így a hatalom, a vallás, tehát ott kemben látható, hogy így hogyan központosul az egész. The government and religion there in this town, you can see how everything is being centralized. És ez azért is nagyon érdekes, mert most egy ünnephez érkeztünk, pünkösd ünnepéhez. And it is interesting because right now we have a feast, it's the Pentecost. A héberül ez a Szávuotnak az ünnepe. In Hebrew it's... Szávuot. Szávuot. Szávuot. Oh, Szávuot. Igen. És ez az ünnep, ez Isten által elrendelt ünnep volt. And this feast was issued by God. He wanted us to celebrate this. Isten az ünneplés szó alatt azt érti, hogy megjelenni egy megbeszélt találkozón. Observing a feast means to show up at a meeting and an appointment. És az ünnepekről, amikor az Ószövetség ír, mindig erről beszél Isten, hogy megbeszélni, vagy megjelenni egy megbeszélt találkozón. Istennek ez az ünnep. And whenever God talks about feasts or observing a feast or celebration, it always means to him that you show up at a meeting, at the appointment. És olyan különleges az, hogy Isten 7 ünnepet rendelt el, amit a népének tartania kellett. And it's interesting that God issued 7 feasts that the people of Israel had to observe. És ezeken az ünnepeken azért kellett összegyűlniük, hogy az Isten által elrendelt dolgokról megemlékezzenek. And they had to gather together at these feasts to remember all the things he has done. De ezekben az ünnepekben Isten mindegyik ünnepben profétikusan szólt az emberekhez. And in all these feasts God spoke to the people prophetically. És azt akarta, hogy az emberek minden egyes évben ezekben a megbeszélt időpontokban találkozzanak vele, és gondolják át ezeket a dolgokat, hogy egyre inkább Krisztushoz vonja majd őket. And he wanted the people to meet at these appointed times and celebrate together and observe these feasts together and become more and more like Christ. Mennyivel más az ünnepnek a fogalma most az emberek között, nem? Among people, the concept of feast or celebration is a lot different, right? Teljesen elüzletesített. It was commercialized. Mondjuk egyszerre háromszor. Let's repeat it 3 times in Hungarian. Mindenki csak arról beszél, hogy nézd meg a karácsonyt, vagy akármelyik ünnepet, mind arról szól, hogy ki mit vegyen. Just look at Christmas or whatever holiday. It's about who buys what for who. Vagy az ajándékról szól az ünnep. Or the holiday is about the gifts. De azok az ünnepek, amiket Isten rendeltem, azok arról szóltak, hogy megjelenünk egy megbeszélt találkozón, és együtt gondolkodunk. But those feasts or holidays that God issued were about showing up at a certain time and we meet together and we think together. Ez a Szávuot, a pünkösd, azt jelenti, hogy hetedik, az ötvenedik. This word Szávuot or Pentecost means the seventh. Ez úgy jön ki, hogy 7x7 az 49, meg 1 az az 50. And this 50... 7 plusz 1. Oh, 7 times 7 plus 1, it equals 50, and it means 50th. És ezt az ünnepet pontosan 7 héttel a Páska ünnepe után kellett ünnepelni. And they had to observe this feast 49 napon, vagy 50 napon? Igen, tehát 7 plusz 1. Oh, 7 weeks later, 7 weeks after Passover. És akkor megünnepelték ezt a kétnapos ünnepet. And then they observed these 2 days long feast. Ezt az ünnepet úgy is hívták, hogy aratási ünnep. Harvest. They also call this feast the feast of harvest. Aratás ünnepe azért volt, mert ekkor aratták le az őszi vetésből az első kalászokat. The reason why they called it the feast of harvest is because this was the first time that they harvested the grains. Wheat that they sowed in the fall. És akkor szedték a gyümölcsöknek az első primőrárukat össze. And they picked the first fruits of all the fruits. A harmadik, Mózes harmadik könyvében találjuk itt a leírást, hogyan Isten elrendeli ezeket az ünnepeket. We read about this feast in Leviticus. És a 3 Mózes 23 15-ös versétől olvasunk erről az aratási ünnepről. Leviticus 23, verse 15. Azt mondja, hogy számoljatok a szombatra következő naptól, tehát itt van a plusz egy nap, a szombattól következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elviszitek felmutatásra szánt kévét, 7 teljes hetet. 50 napot számoljatok a hetedik szombat utáni napig, és akkor mutassátok be egy új ételáldozatot az Úrnak. Hozzatok lakóhelyetekről 2 kenyeret felmutatási áldozatul, 2/10 véka finom lisztből készüljenek, kovásszal sütve, az első termésből való áldozatul az Úrnak. A kenyéren kívül mutassatok be 7 hibátlan esztendős bárány, egy bikaborjút meg 2 kost. Legyenek ezek az Úr égő áldozatai, és hozzájuk tartozó étel és italáldozattal együtt. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Készítsetek el egy kecskebakot is, vétek áldozatul, 2 egyéves bárány pedig béke áldozatul. A pap mutassa fel azokat az első termésből készült kenyér fölött felmutatott áldozatként az Úr színe előtt a 2 bárányjal együtt. Az Úrnak szenteltek legyenek ezek, a papéi legyenek. És hirdessétek ki, hogy ugyanezen a napon szent összegyülekezés lesz. Ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát. Örökrendelkezés legyen ez minden lakóhelyeteken nemzedékről nemzedékre. És amikor a földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Hagyd ott azokat a nyomorultaknak és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Itt ebben a részben Isten elrendelte ezt a hálaadói ünnepet. He read it through verse 22 and in this section God ordained this Thanksgiving feast. És itt látjuk, hogy az egyik legfontosabb volt ebben az ünnepben az a napja, hogy melyik nap ünnepeljék. And the most important thing in this section was the day of this feast, which day had to observe this. A másik nagyon fontos dolog volt az új ételáldozat, és olvastuk, hogy mindenféle típusú áldozat volt itt. And the second most important thing was the new grain offering, and we saw all kinds of different sacrifices. Látjuk az égő áldozatot, a béke áldozatot, a hála áldozatot. The burning offering, the peace offering, and the Thanksgiving offering. Thanksgiving offering. És mind az Úrnak, hogy az Úrnak kedves legyen. and everything needed to be pleasing to the Lord. És valami egészen különlegest is kért Isten, azt mondja, hogy a 17-es versben, hogy kettő darab kovászos kenyeret hozzanak, és azt mutassák be áldozatul. And he asked something strange, and that was they were to bring two loaves of unleavened bread. Igazából én úgy gondolom, hogy a zsidók nem nagyon értették, hogy mit is ünnepelnek, azon kívül, hogy első aratás, és örülünk, hogy megvan az első aratási ünnep. I think the Jews didn't really know what are they celebrating. They were just happy that they had the first fruits of the harvest. Három ünnep volt a hét közül, amikor fel is kellett menni Jeruzsálembe minden zsidó férfinak az írás szerint. Az egyik a Páska ünnepe volt, a másik ez volt a Pünkösd ünnepe, és a harmadik pedig a Sátoros ünnep. There were three feasts where all Jewish males had to go up to Jerusalem. One was Passover, the second one was this feast, and the third one is the tent, the Feast of the Tent. És ez volt a második ünnep, és jöttek is, de nem biztos, hogy értették, hogy miért is jönnek, hogy mi is az, amit ünnepelniük kell. So this was the second feast that they had to come up to Jerusalem, and they came, but they didn't really know what are they celebrating. Az összes többi ünnepből úgy értették, a Páska, amikor Isten vigyázott rájuk, és ahol a bárány vére ott volt, ott azokat a házakat kihagyta a halál angyala, azt értették. They understood the Passover because they remember when they were spared in Egypt when they killed the lamb and they put the blood on the doorpost and the angel passed over the houses where he saw the blood. Talán ez egész ünnepből azt értették meg, hogy Isten itt azt kéri a népétől, hogy szánja oda magát neki. What they understood of this was God asked his people to dedicate themselves to him. És ez bizonyítja az is, hogy a zsidók mai napig, mikor ezt az ünnepet ünneplik, akkor a zsidó fiataloknak a konfirmációja ezen a mai napon van, a pünkösdi ünnep napján. And they took it seriously, and even today the confirmation of Jewish teenagers or young adults are on this day. Ez sehol nincs a Bibliában, hogy itt kellene ünnepelni, de ekkor ünneplik, mert ezt értették meg a sok áldozatból, hogy Isten kéri őket, hogy szánják oda magukat ő neki, és ezt akarják megerősíteni ezeken az ünnepeken. It is not written anywhere in the Bible, but this is what they understood of this feast, that, because of all these offerings that they had to present, that God wants them to dedicate themselves, and this is when they make a confirmation of it. Aztán kicsit később azt a hagyományt is hozzátették, hogy ez biztos a törvény adásának az ünnepe, hogy ez az a nap, amikor Isten a törvényt, a 10 parancsolatot átadta a zsidóknak. And later on they thought that this was the day when God gave the commandments to the Jews. És éppen ezért minden egyes alkalom, amikor a Szavuotot, a pünkösdöt ünneplik a zsidók, mindig felolvassák a 10 parancsolatot, és ezt az ünnepet a törvény örömének hívják. And that's why any time they are observing this feast of Szavuot or Pentecost, they read the 10 commandments and they call this feast the joy of the commandments. És elmondják azt, hogy ha tinta lehetne az összes óceán, hogyha ha minden egyes fűszál toll lehetne, és hogyha minden egyes ember írná, és az egész égbolt egy nagy pergament lenne, akkor se tudnánk leírni Isten szeretetét. They say that if every seas or oceans would be of ink and every people would be pen and the sky would be like a big parchment, then they wouldn't be able to write down or express the love of God. Így kezdik az ünnepet, hogy ezt elmondják, felolvassák a törvényt. That's how they start their celebration of this feast and they say these and they read the commandments. Istennek a törődéséről és a szeretetéről emlékeznek meg. They remember God's love and his care. És mivel a Rút könyvében a történet, a Rút könyvének a története pont ebben az időszakban zajlódott, ezért felolvassák az egész Rút könyvét is. And since the book of Ruth took place around this time, this feast, they read the whole book of Ruth. Ez mind nagyon jó, mert mind arról beszél, hogy Isten mennyire törődik a népével. It is really good because all of these things are talking about how God cares for his people. De azt a két kovászos kenyeret csak nem értik, ami az ünnep lényege lenne. But they just don't get why they have to have these two loaves baked with yeast. Hát nagyon nagy erőltetéssel a két kőtáblát látják benne. They try to see the two tablets of the Ten Commandments in these as a symbolic. Csak mindig megütköznek abba, hogy akkor miért kovászos? But then they always stumble upon this fact that it has yeast in it. Mert a kovász az az írásokban mindig a bűnt jelképezte. Because yeast always represented sin in the scriptures. És a kovásztalan kenyerek ünnepe pont arról szólt, hogy Krisztusban nem volt bűn. Ő bűnt nem ismert, és úgy áldoztatott meg értünk. And the feast of unleavened bread was about the fact that Christ didn't have any sin in it, and he was sacrificed for us. És azt úgy ünnepelték, hogy Isten kovász nélkül vágyik ránk, tehát azt szeretné, hogy ne legyen bennünk bűn, hogy jöjjünk hozzá tisztán. And they celebrated it as God wants us to go to him without yeast, without any sin, and this is how he wants us clean. De hogyha két kőtáblát jelképezni ez a két kenyér, akkor azt jelenteni, hogy Isten a 10 parancsolatba bűntett. But if these two loaves baked with yeast represents the two tablets of the Ten Commandments, then does it mean that the law has sin in it? Egészen addig nem tudta mit kezdeni, míg be nem következett ez a prófétikus ünnep. They couldn't do anything with it. They didn't grasp why is it here until this prophetic event actually happened. És ezt pedig az apostolok cselekedeteinek 2. fejezetében olvassuk. And we read about this in Acts 2. Amikor pedig eljött pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálembe azok közül, akik a föld minden nemzete közül éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Judeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, vagy Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban, Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymást, hogy mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, hogy édes bortól részegettek meg. Eljött a pünkös napja, itt azután, hogy Jézus felment a mennyben. He read it through verse 13. And the day of Pentecost came when Jesus ascended to heaven. Sőt, hogyha elolvassuk itt az első fejezetet, akkor 40 nap után jelent meg nekik Jézus utoljára. And if you read... A feltámadása után 40 nappal jelent meg nekik utoljára, és elmondta nekik, hogy ő elmegy a mennyben. And if you read the whole section, then we see that Jesus... showed himself to them 40 days after his resurrection. És itt a 11-es versben olvasjuk, hogy és látták azt, hogy Jézus felvitetett a mennybe a saját szemükkel. And in verse 11 we see that they saw him going into heaven. És aztán, with their own eyes. És aztán volt még 10 nap a pünkös napjáig. And then they had 10 more days until the day of Pentecost. Amikor nagyon sokan azt csinálták, amit Jézus meghagyott nekik, és imádkoztak, és várták az Atya ígéretének beteljesedését. And in the meanwhile they were doing the exact thing that God asked them to do, was to pray and wait for the revelation of the Father. És ahogy így várakoztak, azt várták pont, amit Jézus ígért nekik a 4-es és 5-ös versben, azt mondja, hogy az 5-ös versben, hogy János vízzel keresztelt, nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. 1-es fejezet, 5-ös vers. And they were waiting for what Jesus told them, chapter 1, verse 4, for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Erre vártak, és 10 nap után eljött a pünkös napja. So they were waiting for this to happen, and 10 days later, the day of Pentecost came. És ne felejtsétek, hogy ezek zsidó emberek voltak. And don't forget that these people were Jewish. És mentek a templomba, hogy megünnepeljék pünkös napját. So they went up to the temple to observe the day of Pentecost. És valószínűleg ott voltak a templomban, amikor ez az egész történt. And most probably they were in the temple when this very thing happened. Lehet, hogy még mindig a felső házban voltak, de valószínűleg, hogy a templomban voltak, mert ott hallotta mindenki ezt a zúgolódást, és úgy tudtak odajönni hozzájuk. It might be that they were still in the upper room, but I think they were in the temple because this is how everyone could hear this voice and they could run together to see. Sőt, még ki is hangsúlyozta Péter a beszédébe is ezután, hogy 9 óra van. And Peter in his sermon later on emphasized that it is 9 o'clock. Nem is annyira a helyszín a fontos, mint az időzítés. And the place where it took place is not that important as its timing. De el tudjátok képzelni, hogy ott vannak, ünneplik a pünkös ünnepét, elmondják ezt, ha minden víz tinta volna, mindenki ilyen Isten szeretetét nem tudnánk leírni, utána felolvassák a törvényt, és akkor történik ez. Can you imagine or can you picture this event that everybody is there in the temple, they say this saying that if all waters would be of ink and everybody would be a pen, they couldn't even write down the love of God and they read the law and then suddenly this happens. És ott vannak, teljesen oda akarják szánni magukat az Úrnak, akarják az áldozatokat bemutatni. They are there, they want to dedicate themselves to God totally and they offer these sacrifices. Hozzák a 2 kenyeret, majd kérdőjelekkel, hogy vajon mi lehet ez. They bring the 2 loaves of bread with question marks in their mind, what are these for? És akkor megtörténik az, amiről Krisztus is beszélt nekik, meg az a profétikus ünnep is beszélt, hogy kitöltetett a Szentlélek, és Szentlélekkel kereszteltettek meg. And then the very thing that Jesus promised them happens, and it's the same thing that this prophetic feast was about, and actually it came alive and it happens right there. Minden felől. Lukács itt szépen felsorolja több versen keresztül a 9-estől a 11-es versekig, hogy kik voltak azok, akik ott voltak, minféle nemzetekből, nyelvekből voltak ott. Luke lists all those people who were there from all kinds of nations and languages. You can read them in verse 9 through 11. És akkor mindenki a saját anyanyelvén hallotta ezeket az embereket Isten felséges dolgairól áradozni. And every one of these people they heard these people talking in their own native languages about the great things of God. És Lukács, aki ő maga nem volt zsidó, de ő írja ezeket a dolgokat, elmondja, hogy minden nép, minden nemzet, az akkoriban, akik ismertek, ez itt mind fel van sorolva. And Luke himself, who wasn't a Jew, lists that every nation, every tongue that was known in that time was here and they heard. A római birodalomnak, az akkor ismert egész világnak, itt ebbe Kis-Ázsiától kezdve mindenkit felsorol, Észak-Afrikáig. He listed the whole world that was in, you know, the Roman Empire, Asia Minor, and all parts of it. És külön kihangsúlyozza, hogy mindenki a saját nyelvén. And he emphasized that everybody heard them in their own native language. Az 1 Korintus 12-ben olvassuk azt, hogy bizony ez nem volt más, mint az egyház születésem. 12. Igen, 1 Korintus 12. És ez az, ami megtörtént a 12-es, 13-as versben, hogy mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is, hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, szabadok, mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. In 1 Corinthians 12, verses 12 and 13, we read about the birth of the church. The body is a unit, though it is made up of many parts, and though all its parts are made many, they are from one body. So it is with Christ. For we are baptized by one Spirit into the body, whether we are Jews or Greeks, slave or free, and we are all given the one Spirit to drink. Mondja, hogy akár zsidó, akár görög. Either Jew or Greek. Az egyik kenyér akár zsidó, akár pogány, mindegyik ugyanabba a testbe kereszteltetett meg. Either Jew and this is the one of the loaves, and either Greek, they are all baptized in one body. Ez a kovászos kenyér, ez bennünket jelképez. Az egyik a zsidókat, a másik pedig a pogányokat. One of the loaves represent the Jews, and the other loaf with the yeast in it represents us, the pagans, the Greeks. Mert kovász az bennünk van. Because we have yeast in ourselves. Egy János első fejezete pont erről szól, hogy aki azt mondja, hogy ő benne nincsen bűn, az megcsalja magát, Isten nevezi hazugnak. This is what 1 John chapter 1 is talking about, that whoever says that doesn't have sin in it is lying. És itt van, ahogy a két kenyeret hozzák erre az ünnepre, hogy megszületik az egyház. And this is how they bring these two loaves of bread to this feast, and this is when the church was born. Hogy ugyanaz a Szentlélek áradt ki, Isten ugyanazt a lelket töltötte ki, a saját lelkét, és szülte meg az egyházat. God revealed His own Spirit and sent His own Spirit, and these two nations were baptized in the same Spirit, and God gave birth to the church. Ez egy nagyon izgalmas dolog, mert így a prófétai ünnepek sorában a pünkösd is beteljesedett. It is really interesting because in the prophetic in the line of the prophetic feast Pentecost was fulfilled. Azt a Szávuot ünnepét egészen mai napig innentől kezdve nem tudták ünnepelni. From this point on, they were not able to celebrate this feast of Szávuot. Legalábbis nem úgy, ahogy Isten kérte tőlük, hiszen nincsen templom, nincs hol áldozni. At least not in the way how God asked them to do, because they have no temple, they cannot make the offerings, the sacrifices. Na, mert nem is kell ünnepelni ezt, mert már beteljesedett ez az ünnep. But they don't even have to celebrate it that way, because this feast was fulfilled. Lehet ünnepelni az ünnep beteljesedését. You can celebrate the fulfillment of this feast. Hogy Krisztus valóban azt tette, amit ígért, hogy tenni fog, hogy elmegy az Atyához és kéri őt, hogy elküldje a Szent Lelkát. Because Jesus did the exact thing that he promised, that he will go to the Father and he will ask the Father to send the Spirit. Érdekes, hogy az első ünnep, a Páska ünnepe, az Krisztusnak ugye a megáldoztatásáról, az ő megváltói véréről szól. It is interesting that the first feast, the Passover, is about the sacrifice of Jesus. Aztán jött a kovásztalan kenyerek ünnepe, ez Jézus bűntelen létéről és az eltemetéséről szól. And then the feast of unleavened bread, which is about the sinlessness of Jesus and his burial. És aztán pedig jött az első zsenge ünnepe, ami pedig Jézus feltámadásáról beszélt, és arról, hogy az Atya elfogadta az értünk hozott áldozatát, hogy az elégséges a bűneink kifizetésére. And then came the feast of the first fruits, and this is about Jesus' resurrection, that God acknowledged his work that he has done for us. És utána jött a pünkösd, a 5. napra feltámadás után, amikor Krisztus ígérete beteljesedett és kitöltötte az Atya a Szent Lelket, és megszületett az egyház. And then came Pentecost 50 days after Passover, and Jesus' promise that the Holy Spirit will come was fulfilled, and God gave birth to the church. És pogányok, zsidók mind egy testé, egy lélekkel itattattak meg, ugyanaz a Szent Lélek lakozik minden hívőben. And Jews and Gentiles drank of the same spirit and they are one body now. Ezek voltak a tavaszi ünnepek. These were the feast in the springtime. Utána az ünnepek között volt egy elég jelentős időszak, amikor nem történt semmi, majd az őszi ünnepek jöttek ismét. And then there was a longer pause in the feast periods where nothing happened, and then came the fall feast. Az első ünnep ezek közül a kürtzengés ünnepe volt. The first feast was the Feast of the Trumpets. Ez az ünnep profétikusan Izrael újra gyűjtését, egybegyűjtését jelképezte. It symbolized prophetically the event when the nation of Israel was gathered together again. Utána jött az engesztelésnek a napja. And then tíz napra. The Day of Atonement came 10 days later. Ahol nyilván az engesztelésre akarta Isten emlékeztetni, illetve a figyelmüket felhívni a zsidóknak. And at this time God wanted the Jews to pay attention or draw their attention to the atoning sacrifice. Hogy a bűneiket Isten bűnbakja Krisztus bárány, Krisztus mint bárány veszi át. That God's lamb, which is Jesus, will bear our sins. És a Zakariás 12-ben olvassuk is azt, hogy lesz egy nap, amikor ezt a zsidók felismerik. And in Zechariah 12 we read about it that there will be one day when the Jews will realize this. És rá 5 napra ülik a sátoros ünnepet. And 5 days later they celebrate the Feast of the Tent. És ott pedig Isten királyságáról szól ez az egész ünnep, az profétikusan azt jelenti meg, hogy Isten a népével együtt fizikailag és együtt fog lakozni. And this feast represents the promise that God will dwell among his nation. Szándékosan van szünet a tavasz és az ősz között. There is a willful pause between the spring and the fall feasts. Ez az időszak az egyház időszaka. Because this pause, this period is the period of the church. De igazából sokkal jobb lenne kegyelem időszakának nevezni. But we should call it the period of grace. Hát ez az az időszak, amit a Róma 10-ben olvastunk. And this is a time that we read about in Romans 12. Hogy bárki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Zsidók és pogányok egyaránt ugyanúgy üdvözülhetnek. That anyone who calls upon the name of the Lord can be or and will be saved, Jews or Gentiles, anyone. És ez a nyári szünet, ez a kegyelmi időszak, ez majdnem 2000 évig tartott. And this summer vacation, this pause, this time of grace lasted almost 2000 years. És hogyha a profétikus idővonalat nézzük, akkor nagyon izgalmas részhez érkeztük, mert látjuk, hogy a kürzengés ünnepe már elkezdődött, hiszen Izraelt Isten kezdi egybegyűjteni. And if we look at this prophetic timeline, then we see that a really exciting period is ahead of us because the feast of the trumpets are actually starting. Because we see how God gathers his nation together. Az őszi ünnepek első ünnepe már beteljesült, illetve teljesedik be most a szemünk láttára. The first feast of the fall feast are actually being fulfilled and we can witness it. Még 10 nap gyász, 10 nap böjt, és itt van a sátoros ünnep. 10 days of grieving, 5 days of fasting, and then the Feast of Tabernacles are here. Ez azt jelenti, hogy nagyon közel vagyunk a királysághoz. It means that we are really close to the kingdom. Ezen van mit ünnepelni. We have a reason to celebrate. Én el tudom képzelni a zsidókat, amikor ott vannak ezek, akikhez Jézus beszélt. Felmegy a mennybe, látják, hogy felmegy, és azt csinálják, amit mondott nekik. And these people are here, the ones that Jesus was talking to, and they can witness how he ascends to heaven, and they are left there, and they do exactly what he told them to do. Odaszállják magukat Istennek, várják az ő ígéretének a beteljesedését. They dedicate themselves to God, and they are waiting for his promises to be fulfilled. És ezek az emberek önszántukból tették ezt. And they, these people did these things by their own will. Oda akarták szállni magukat még inkább Istennek. They wanted to dedicate themselves more and more to God. És ott voltak, és elmentek az ünnepre, és akkor hallották a törvényt felolvasni. So they were there, they went to the temple to observe this feast, and they heard all the commandments, the law to be read. És akárhányszor hallom a 10 parancsolatot, egyik része a szívemnek nagyon örül, hogy Isten törődik velem, másik része a szívemnek meg sír, hogy én ezt nem tudom megtartani egyiket sem. Whenever I hear the Ten Commandments, one part of my heart is rejoicing because I see that God is concerned about me. The other part of my heart is crying because I know that I cannot reach these standards. És volt olyan idő az életemben, amikor hallottam a 10 parancsolatot, és mikor hallottam, akkor megint megfogadtam, hogy most aztán innentől kezdve most már aztán nagyon megtartom. And there was a time in my life whenever I heard the Ten Commandments, I made a decision that from now on I will really really take care of this and I will do it. És eddig nem sikerült, de majd most már innen, és micsoda öröm lesz, amikor majd sikerül lesz mind megtartanom. I couldn't fulfill or obey totally to these commandments, but what joy it will be when finally I will be able to obey them. És aztán megfogadom, és akkor megy egy napig, vagy egy fél napig, vagy egy óráig, és utána boom, megint ütköztem. I make this decision and after a day or half a day or even one hour I do something and everything collapses. Itt a tanítványok lehet, hogy évről évre így várták a pünkösdöt, és lehet, hogy a pünkösdöt így ünnepelték évről évre, hogy fú, de most aztán nagyon odaszánom magam Istennek, és tényleg megpróbálok mindent, hogy megtartsam a 10 parancsolatot, és lehet, hogy évek óta így ünnepelték. And maybe these disciples were waiting for this feast year by year with the same attitude that I will dedicate myself to God even better than I did last year, and from now on I will completely obey these laws and I will do a lot better. És fogadom, és teljes mértékben fogadom, hogy örülni fogok a törvénynek. And I promise wholeheartedly that I will rejoice over the laws. Mert hogyha már Isten nekünk adta, akkor csak jót akart adni. Because if God gave these laws to us, he wanted to do good. És most volt először az, hogy úgy ültek ott, ünnepeltek a tanítványok, hogy ott csengett a fülükbe Jézus szava. And this was the first time when the disciples could be there in a way that they still heard Jesus's voice echoing in their ears. Ellenben erőt kaptok, mikor eljön hozzátok a Szentlélek. You will receive, és tanúim lesztek. You will receive power when the Holy Spirit comes to you and you will be my witnesses. Nem hiszem, hogy nem jutottak eszükbe Jézus szavai, amikor olvasták a törvényt, hogy erőt fogtok kapni. I cannot believe that these words didn't come to their mind when they read the laws that you will receive power. Mert eddig nem tudtad megtartani a törvényt. Because up until now you were not able to obey the laws. Pünkösdről pünkösre megfogadtad, mindig belepuktál. From Pentecost to Pentecost you always made this decision but you always failed. De most csak annyit mondott az Úr, hogy maradj ott Jeruzsálemben, ne csináljál semmit, nem a te dolgod, hogy mikor lesz királyság, mikor nem. Csak egyetlen egy dolog van, hogy amikor eljön hozzád a Szentlélek, kapsz erőt. But now there is only one thing that they were told to do is to stay in Jerusalem and don't worry about when the kingdom will come, just stay there and you will receive power when the Holy Spirit comes to you. És ebben van az öröm. And this is what our joy is in. Amikor van erőt tenni a jót. When you have power to do the good. Magunkban nincsen erő arra, hogy a jót tegyük. Because in ourselves we don't have any power to do good. Azt mondta a sátán Ádámnak és Évának, hogy olyanok lesztek, mint az istenek. Satan told Adam and Eve that you will be like gods. Persze, azt tudjuk, hogy mi a jó, meg mi a rossz, de nincsen erőnk ahhoz, hogy ne tegyük a rosszat, és tegyük a jót. Of course we know what's good and what's evil, but we don't have power not to do evil, and we have no power to do good. Ez a sátánnak az egyik leghíresebb féligassága. This is the most famous half-truth of Satan. Igaza volt? Hát persze, abban igaza volt, hogy úgy, mint Isten, tudjuk, hogy mi a rossz, és tudjuk, mi a jó. Was he right? Of course he was right. Just like God, we know what is good and what is not. Csak azt a részét nem árulta el, hogy nem lesz hozzá erőnk, hogy a rosszat kikerüljük, és nemet mondjuk neki, és a jót pedig tegyük. He just didn't reveal that part that we will not have power to avoid evil and do good and we will not have power to do good. Tudod, ez olyan féligasság, mintha azt mondanám, hogy ha leugrasz a 24 emeletes tetejéről, nem fog fájni. It is a half truth, like if I would tell you that if you jump off the 24 story building, it will not hurt you. Tényleg nem fog fájni, mikor leugrasz. It will not hurt when you jump. De a járda az fog fájni. But when you fall, it will hurt. De a sátán is csak ezt mondta. But this is exactly what Satan said. Olyanok lesznek, mint az Isten. You will be like God. Persze, tudni fogod tudni. Csak nagyon fájdalmas lesz az, hogy nem lesz hozzád meg az erőd. Of course you will know this thing, but it will be really painful that you will not have power to do it. És most először ülnek az ünnepen úgy, hogy a fülükben ott van Jézus szava, hogy ellenben kaptok erőt, minek utána rátok jön a Szentlélek. This is the first time when they are sitting there waiting for this feast, when they still hear Jesus' words echoing that, but after that you will receive power when the Holy Spirit comes on you. És biztos ismered azt az állapotot, mikor úgy sejtesz valamit, de nem vagy biztos benne, hogy tényleg úgy van-e. You probably know this state when you are suspicious that something will happen, but you are not really sure. És lehet, hogy úgy gyúltak föl a kis lámpások a tanítványok fejébe, hogy lehet, hogy ezért mondta Jézus, hogy várjunk, hogy itt a törvényt halljuk, és hogy ellenben kapunk erőt. Hát, ahhoz képest, hogy eddig éltük, fogunk erőt kapni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tartani. And maybe the little light bulbs went on in their minds when they were listening to the law to be read and they were maybe thinking that this is why Jesus said that we will have power now, we finally will have power to do it. Hát ahhoz, hogy teljes világosság legyen, Isten kiárasztotta a Szent Lelkét. Let his Holy Spirit flow out. Először is volt egy szélviharhoz hasonló hang. First they heard a sound of rushing wind. Ez a hang, ez a zúgás nem valódi szélvihar volt, csak egy ahhoz hasonló hangjelenség volt, betöltött az egész házat, vagy ahol voltak. It wasn't an actual storm or wind blowing, but the noise or the sound was like a huge rushing wind and that filled the whole place. És aztán mindenkire, aki ott volt, mindnyájan, Lukács szörsztán hasonlóan hangsúlyozza, hogy mindenki, nem csak egy, mindenkin lángnyelvekhez hasonló dolgok szálltak. And then Luke explains that everybody, and he emphasized it, even hair splittingly, that everybody, every single person who was there, had something looking like a tongue of fire above their head. Nem valódi tűz, de valami ahhoz hasonló. Not real fire, but something like that. És a harmadik dolog, ami megdöbbentő volt, hogy mindenki elkezdett beszélni valamilyen más nyelven. And the third thing that was shocking that everybody started to speak different tongues. És ezt rögtön meghallották, a zúgásra jöttek oda az emberek, nem arra, hogy mindenféle nyelveken dicsérték az Istent, hanem a zúgásra. And people came together not because they heard them speaking in different tongues but because of this sound of wind. És ez volt az ünnep, ne felejtsétek, amikor mindenhonnan minden zsidó férfi följött azért, hogy ünnepelje ezt az ünnepet. And don't forget that this was the feast when Jewish men were coming from everywhere from the empire to celebrate this feast in the temple. És nem csak a zsidók, hanem nagyon sok pogány is ott volt, a prozeliták, akik vágytak Istenhez tartozni. And not just Jews, but proselytes, God-fearing people who desired to know God. Olyan pogányok, akik nem voltak zsidók, de akartak többet tudni Istenről, és akartak hozzá közelebb kerülni. Gentiles who were not Jews, but they wanted to get close to God. They wanted to know him. És ahogy ott voltak a templomban, ezt mind hallották, és csak közelebb jöttek. And as they were there in the temple, they heard this sound and they came closer to them. És le voltak döbbenve, mert a galileaiak arról voltak híresek, hogy tanulatlan emberek voltak. And they were shocked because the Galileans were known of their they were not really educated people. És ezen döbbentek meg, hogy ezek a nem tanult emberek hogy beszélnek ilyen jól a saját anyanyelvünkön, és gyakorlatilag az egész világból ott lévő emberek, akik ott voltak, mindenki hallotta a saját anyanyelvén, ahogy Isten felséges dolgait mondták. And these people were shocked that these uneducated Galileans spoke so well on their mother tongue and everybody who was there from all over the empire, everybody heard their own native tongue. Hát ezen le is döbbentek rendesen. They were really shocked. Isten dicsérték ezek az emberek az anyanyelveken, különböző anyanyelveken. These men were praising God in their own mother tongues. És sokakba felmerültek, hogy mi akar ez lenni? And many asked this question, what is this about? És van, akik egyből elkezdtek gúnyolódni, hogy biztos részegek. Some of them started mocking right away that oh, they must be drunk. Hát mostanában ez egy jogos dolog lenne, mert már 9-kor, hát már elég sok részeg ember van, de hát akkoriban a zsidók 9-ig nem ettek, nem ittak semmit, nem úgy bort. Nowadays it would be a rightful judgment on people because you can see drunk people around 9 a.m. but back at that time Jews didn't even drink or eat anything, let alone be drunk of wine until 9 a.m. Pláne ünnepekkor. Először a gyülibe, utána volt kaja. First, especially on feast, first they went to church or the temple, and then they ate something. És mondja Péter, hogy á, de hogy ez nem az, ez a Szentlélek kitöltése, ahogy Jézus megígérte. And then they realize that no, it's not that they are not drunk. This is the pouring out of the Holy Spirit, just like Jesus promised it. És Péter egy Biblia órát tart, mindenféle ószövetségi igeszakaszokat mond és magyarázza el, és azt látjuk, hogy a végén 3000-en megtérnek ennek hatására. So Peter held a Bible study and he was quoting all kinds of Old Testament passages and pointing out their meaning, and by the end of this we see 3000 men got saved. Mert Péter az igéből megmutatta és tanította az embereket, hogy hogyan teljesültek be ezek a proféciák a szemük láttára. Because Peter was pointing out from Old Testament passages that how these prophecies were fulfilled as they were witnessing it. De nem erre tértek meg, hanem arra, ahogyan elmondta, hogy Krisztusról Isten másképp gondolkodik, mint ahogyan ti, akik itt vagytok. But this is not why they got saved. They got saved because he pointed out that God thinks differently about Christ, differently than you would think. Neked lehet, hogy ilyen-olyan gondolataid vannak Krisztusról, de bizonyítja azt, hogy nem ugyanúgy gondolkodsz, ahogyan Isten gondolkodott őről, mert ti megfeszítettétek őt. You might have different thoughts about Christ, but this shows that God thinks differently because you crucified him. De azt mondja, hogy aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. But then he says that whoever calls the name of the Lord will be saved. És utána kérték őt, tehát mit kell cselekedjünk? And then they asked him, what do I have to do then? És Péter elmondta, hogy meg kell térnetek, el kell fordulni a bűnökökből, és Istenhez kell fordulnotok. And Peter told them that they have to repent, they have to turn away from their sinful lives, and they have to turn to God. És aznap 3000-en megtértek. And that day 3000 people were saved. Hát ez tényleg egy aratási ünnep, nem? 3000 lélek egyből bekerült a királyságba. This was really a harvest, a feast of harvest, because 3000 people were joined to the church right away. És itt beteljesült a két kenyér, jöttek a pogányok, és jöttek a zsidók, mert bárki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Péter is elmondta azon a prédikáción. And the prophecy of the two loaves were fulfilled too, because Jewish people and Gentiles came and they turned. They turned to God just like Peter pointed out. És beteljesült a profécia. And this prophecy was fulfilled. Az emberek nem a nyelveken szólásra, nem a zúgásra tértek meg. People didn't get saved because they heard the sound of this rushing wind or because they heard them speaking in tongues. Hanem a Szentlélek munkájára tértek meg. But they got saved because of the work of the Spirit. Ahogy a Szentlélek jött és Isten szavát oda nyomta a szívükre és meggyőzte őket és hívta őket. When the Spirit came and he put the work of God in their heart, it draw them to God. És a Szentlélek ezt a munkát tovább folytatta a tanítványokon keresztül. and the Holy Spirit was continuing to do this job, this work through the disciples. És így már tudtak tanúk lenni Istenről. And this way they were able to do, they were able to be witnesses of God. Isten sose kéri azt, hogy próbáljatok már meg jobban tanúskodni rólam. God never asks you to try to be a better witness of him. Ő nem kéri azt, hogy vedd a kezedbe a Bibliádat és kopogtass ajtókon. He doesn't ask you to pick up your Bible and knock on doors. Bár lehet, hogy erre indít az Úr, ha erre indítad meg. He might call you to do this. If he does, then do it. De ő nem azt mondja, hogy erőlködjél, hogy jobb tanú legyél, nem azt mondja, ha eljön a lélek, vesztek erőt és tanúim lesztek. Ez egy következmény. He doesn't ask you to strive by your own strength, but he says when the Spirit comes to you, you will receive power and you will be a witness. Az életetekkel lesztek tanúim, nem csak a szavaitokkal. You will be my witness, not just by your words, but by your lives. Tudod, amikor egy kisgyereket megkérdezel, hogy hogy is történt ez a dolog, és akkor mondja a szöveget. When you ask a child how this happened, he or she starts, you know, talking. És akkor hallod a történetet, amit mond, de látod, hogy ott dugdos valamit a háta mögött, vagy amit tudod, hogy itt két külön sinem megy a történet. You hear the words that he is speaking, but you also see that he is hiding something behind his back, and you realize that this story has two lines. A bíróságon is, hogyha beidéznek egy szemtanút, és akkor mond valamit, de közben meg úgy viselkedik, hogy annak az teljesen az ellentéte. Nem nagyon fognak hinni neki. Like when there is a witness stands in front of the court, and he gives his his story but he acts weird and then the judges know that they cannot really believe him. Az, hogy tanúim lesztek, az azt jelenti, hogy ti magatok, az életetek lesz a tanúság arról, hogy én valódi vagyok, hogy én élek, hogy feltámadtam. Ezt mondta Jézus. The phrase that you will be my witnesses means that you will be a witness of him by your lives, how you live, and this is what Jesus was talking about. És utána olvashatod az apostolok cselekedeteit, valóban kitöltetett a Szent Lélek. And then you can read on in Acts and you can see that the Holy Spirit was poured out. Mert arra, amire korábban nem volt erejük, lett erejük. Because the things that they couldn't do or they didn't have power to do, now they could do it. Itt van például az Efézusi levélben, hogy ezt az ünnepet hogyan ünnepelhetjük mi. You can read in Ephesians which way we can celebrate or how we can celebrate this feast. Ott van például az Efézus 4:3. Ezek már a gyakorlati részek az Efézusban. Itt kezdődik a gyakorlati rész. These things in Ephesians are practical aspects of it, and this is where the practical aspects start, actually. Elolvashatod az egész fejezetet, de én hangsúlyozom ki a hármas verset. You can read the whole chapter, but let me emphasize verse 3. Azt mondja, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. És aztán a 30-as verstől. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. And then from verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét. Make every effort to keep the unity of the spirit. Ez azt jelenti, hogy ezért izzadni kell. It means that you have to sweat. Tehát úgy magától nem marad meg a lélek egysége. Just by itself, the unity of the spirit will not remain. Nem ő miatta, hanem a mi bűnös természetünk miatt. Not because of him, but because of our sinful nature. Ebbe az igyekezni szóba ott van egy csomó izzadság, küzdelem, harc. In this phrase, make every effort, there is a lot of sweat and pain and battling. Ez csak úgy nem esik. it doesn't happen just by itself. Ez neked kell, és nekem kell. Ez nekem és neked kell dolgozni. You and I have to work on it. Ugyanaz a lélek lakik bennünk. Because the same spirit is living in us. És minden hívőben ugyanaz a szent lélek lakik. And in every single believer the same Holy Spirit dwells. És ezen nekem kell dolgozni. And on this we have to work. Hogy lássam azt, hogy valóban egy test vagyunk, és ne engedjem azt, hogy bármiféle dolog oda kerüljön közé, meg egy testvér közé, és így szétfeszítsen. So we would be in unity, and we should not allow that anything would be between sisters and brothers in the Lord, and anything that would separate them. Azt mondja a 30-as vers, hogy ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét. Verse 30 says that do not grieve the Holy Spirit. Hogyan tudom megszomorítani Isten szent lelkét? How can I grieve the Holy Spirit? Ott van a 31-es versben. You can see it in verse 31. Van benned keserűség? Do you have any bitterness in you? Hogyha van valami vagy valaki iránt keserűség a szívedben, akkor azzal megszomorítod Isten szent lelkét. If there is any bitterness in you towards anything, then you are grieving the Holy Spirit. És tudod, nem arról van szó, mert tudod, szokták mondani, hogy most te hogy látod a poharat, félig teli van, vagy félig üres? It's not about this question that they so often pose. How do you see the cup? Is it half empty or half full? Ez inkább arról szól, hogy most, hogy ilyen negatív vagy pozitív hozzáállású vagy. It's about your attitude. Is it negative or positive? De nem erről szól, hanem arról szól, hogy ebben a pohárban van víz, amit meg lehet inni. And it's not about it. It's about that there is water in the cup that you can drink. És analizálhatod te azt a poharat, hogy most félig üres vagy félig teli, hogyha nem iszol belőle, szomjan halsz. You can analyze that cup. Is it half full or half empty? But if you don't drink the water that's in it, you will die of thirst. A keserűség nem arról van szó, hogy milyen rossz, már a házam pincéje lázott. Bitterness is not about my cellar is all wet. Másik oldal, hát de jó, csak a pince ázott el. The other side would be it's so good that only the cellar is flooded. Ez már pozitív hozzáállás. It's positive attitude. De ez még mindig nem erről szól. But it's not about it. Köszönöm Uram, hogy megváltottál. It's about thank you God that you saved me. Élek, veled élek, örök élek. I'm alive, I live with you, I live forever. Mit akartál ezzel az egész vízzel tanítani? What did you want to teach me with this water or flooding thing? Ez jelenti. This is what it means. És amikor keserű vagy valami vagy valaki iránt, akkor Isten szent lelkét szomorítod meg. And when you have bitterness in you towards anything or anyone, you are grieving the Holy Spirit. Ugyanez, hogyha indulat vagy harag van benned, vagy hogyha kiabálsz. The same way if you have rage or anger or if you are yelling at someone. Istent káromolod ezzel. You are cursing God with that. Mert azt mondod, hogy Isten képtelen cselekedni. Because with this you say that God is unable to act. De az ige sosem mond olyat, hogy mit ne csinálj, anélkül, hogy nem mondaná, hogy mit csinálj helyette. The word, the scriptures never tell you anything that you should not do without telling you what to do instead. Keserűség, indulat, harag helyett sportoljál. Instead of bitterness, rage or anger, do sports. Nem ezt írja. No, this is not what he says. Azt írja, hogy legyél egymáshoz jóságos. He says, be kind to one another. Legyél irgalmas. Be compassionate. Haragszol valakire, legyél hozzá jó. Do you have anger towards someone? Be good to that person. Valaki iránt van keserűség vagy indulat a szívedbe, akkor legyél kedves ahhoz az emberhez. You have bitterness towards someone, then be kind to that person. Ajándékozz meg, hívd meg ebédre. Give gifts to him or invite them over lunch. Vagy valami. Or something. Ezt már a pszichológusok is meglátták, hogyha valakit nem szeretsz és jót teszel vele, akkor előbb-utóbb megszereted. And even psychologists realize that if you don't like someone and you start to do good to them, then eventually you will like them. Próbálja meg ezt valaki a Szentlélek nélkül. Try to do that without the Holy Spirit. Ne, utálak téged. Itt van egy ajándék. Fullalj meg vele. I hate you so much and I just want you to be drowned. Ezt Szentlélek nélkül körülbelül így néz ki. That would be the situation without the Holy Spirit. És Isten szent lelke nélkül mehetek vissza a pszichológushoz és elmondta, én megpróbáltam. And without the Holy Spirit, you could come back to your therapist and say, oh, I tried. És nem változott semmi. And nothing has changed. Hát persze, hogy nem változott semmi. Of course, nothing has changed. De kaptok erőt, ellenben kaptok erőt, miután utána rátok száll a Szentlélek. But you will receive power after the Holy Spirit fell on you. Természet fölötti és valódi erőt. You will receive supernatural and real power. És azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak. He says, forgive one another. Ez mi, hogyha nem természet fölötti? What is it if it's not supernatural? Ezt próbálja meg valaki a Szentlélek nélkül. Try to do this without the Holy Spirit. Ha a Szentlélek Isten nélkül teszed ezt, hosszú éveknek a keserűsége ott fog gyökerezni a szívedben. If you are trying to do this without the Holy Spirit, then the bitterness of years long past will be rooted in your spirit, in your heart. De hogyha a Szentlélek Isten erejével teszed, akkor nem lesz ott semmi gyökér, semmi keserűség. But if you do it with the Holy Spirit of God, then there will be no bitterness, not even a root of it. Lehet így ünnepelni azt, hogy egyek vagyunk. You can celebrate the unity this way. Ez az egész fejezet, vagy az ötös fejezet is mind erről szól. Because this whole chapter and chapter 5 talks about this. El lehet olvasni és ezt az ünnepet megerősíteni. You can read these chapters and you can make this celebration even stronger. A pünkösd ünnepe most nekünk nem a törvény öröme, hanem a kegyelem öröme. The feast of Pentecost for us is not the celebration or the joy of the law, but the joy of the grace. Hogy Isten kegyelme az, Isten szent lelkének valódi jelenléte és ereje az, ami bennünket éltet és tovább visz és átformál, és erőt ad ahhoz, hogy tanúk legyünk ebben a világban. That it is His grace and His presence in our lives which gives us strength to be witnesses in our lives. Ez az ünnep okot ad nekünk arra, hogy ünnepeljünk, hogy a prófétai idővonalba előre haladtunk. This feast or this holiday gives us hope hope that we can see that we took steps forward in this prophetic timeline. Mert ezer éveket kellett várni, hogy ezek az ünnepek, berejtett proféciák beteljesüljenek, de már azt látjuk, hogy az utolsó időszakban vagyunk. Because we had to wait thousands of years to wait for this prophecy to be fulfilled, but now we can see that the first step was done. Ruttal együtt ünnepelhetjük azt, hogy Krisztus a mi rokoni megváltónk. Along with Ruth, we can celebrate that Jesus is our kinsman redeemer. Ünnepelhetjük vele együtt azt, hogy Isten törődik a nyomorultakkal, az elhagyottakkal. We can celebrate it with her that God takes care of the miserable. Ruttal ünnepelhetjük együtt, vele együtt ünnepelhetjük azt, hogy Isten törődik, és igenis valóságosan jelen van még akkor is, amikor így a világban semmi más kiút vagy lehetőség nincsen. Along with Ruth, we can celebrate that God takes care of us, even if we don't see any way out in our circumstances, in our lives. És sokkal inkább annak felette törődik és gondoskodik rólunk, mint ahogy mi azt el tudnánk képzelni, vagy kérni tudnánk. He takes care of us and provides even beyond we could ever imagine. Ünnepelhetjük azt, hogy egységben született meg az egyház, és hogy ugyanaz a Szentlélek lakozik bennünk és minden testvérünkben. We can celebrate that the church was born in unity and the same spirit lives in every brother and sister of us. És hogy ugyanaz az erő az, aki továbbra is bennünket képessé tesz, hogy tanúk legyünk ebben a világban. And it is the same power that enables us to be witnesses in this world. Ünnepelhetjük azt, hogy a törvényt azért adta Isten, hogy megmutassa nekünk, hogy az nem megtartásra van, hanem arra van, hogy felismerjük a szükségünket ő iránta. We can celebrate that we could realize that God gave the law to make us realize that we need His power and He gave that power to us to be witnesses. Ünnepelhetjük azt, hogy az elvárások helyett Isten erőt ad, és az ő személyét adja a mindennapokban. We can celebrate that instead of expectations, he gave us his power. Ünnepelhetjük azt, hogy odaszánhatjuk magunkat Istennek és az ő munkájának. We can celebrate that we can dedicate our lives to his work and nem tudom, hogy értem. De ezt ünnepelhetjük. És ünnepelhetjük, de az ünnep Istennek azt jelenti, hogy megjelenünk-e egy megbeszélt találkozón. We can celebrate, but this celebration to God means that you show up at an appointed time to meet him. Te megjelensz-e azokon a találkozókon, amit veled megbeszél az Úr? Do you go to these appointments meetings that God set up with you? Mert az ünnep az ott van, amikor találkozol velem. Because the feast is there when you meet him. És most már nem egy évben 7 ünnepre hív minket. He doesn't call us to observe 7 feasts a year. Hanem úgy, ahogy Ádámmal is minden nap alkonyatkor sétált a kertben, úgy akar találkozni velünk nap mint nap. But just like he met Adam at every sunset at the garden and walked with him, he wants to meet us every day the same way. Mert ennek a beteljesült ünnepnek az összes áldását ünnepelhetjük minden egyes nap, amikor találkozunk ő velem. Because we can celebrate every single aspect of this fulfilled feast when we meet him. Te ott leszel. Will you be there? Köszönjük neked, Uram, azt, hogy hívsz minket. Thank you, Father, that you call us. Köszönjük, hogy te megbeszélt találkozókra hívsz bennünket. Thank you that you call us for set appointments or meetings. És köszönjük, Uram, azt, hogy ilyen nagy szeretettel és törődéssel vagy velünk. And thank you that you show your concern and your love towards us. Te nem elvárásokat dobálsz hozzánk, nem kárhoztatást. You don't throw expectations or condemnations at us. Hanem te jelenlétedet adod. But you give your presence. Erőt adsz. You give your power. És vágysz arra a bensőséges kapcsolatra mi velünk. And you desire that intimate fellowship with us. Köszönjük, Uram, hogy megmutattad nekünk azt, hogy nálad nélkül nem tudunk jót cselekedni, nem tudunk lenni, nem tudjuk megváltani magunkat. Thank you that you have shown us that by ourselves we cannot save ourselves or we cannot do good. És ott Bábelnél az emberi büszkeség minden erejével megpróbáltunk elérni téged. Although that with every human pride we tried to reach you. De Uram, itt pünkös napján te Isten voltál az, aki leszálltál alázatban, hogy találkozz velünk. Here at the day of Pentecost, you were the one God who stooped down from heaven and you came to meet us. Uram, köszönjük ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet. Thank you for this grace and for this love. Köszönjük, Uram, hogy ismersz bennünket. Thank you, Lord, that you know us. És köszönjük, Uram, hogy te tudod, hogy mennyire nagy szükségünk van rád. Thank you that you know how much we need you. És köszönjük, Uram, hogy ezt megmutatod nekünk is. Thank you that you show us to us. Vágyunk a te erődre, a te természet fölötti valódi jelenlétedre az életünkben. We desire your supernatural power in our lives and your supernatural presence. Hiszen, Uram, még a táblák fehérek és készek az aratás, és sok az aratnivaló. Thank you that the harvests are white and are ready to be harvested. És Uram, téged az aratás urát kérünk, hogy küldj munkásokat. And we ask you as the Lord of the harvest that you would send workers. És küldj bennünket, Uram. And send us, Lord. A te lelked erejével küldj bennünket ezen a napon, ezen a héten, hogy sokakhoz eljusson a te megváltásodnak örömhíre. Send us with the power of your spirit this week that many would hear the good news of your salvation. Hogy ahogy sokan fuldokolnak, Uram, a bűn rabságában, megváltást és olyan megvilágosodást hoz nekik, Uram, ahogy a pünkös napján tetted ezzel a 3000-rel. So many are drowning without the good news of your salvation and just show it to them just like you did with the 3000 at that feast. Uram, köszönjük, hogy ide jöhettünk és odaszánhatjuk magunkat te neked. Thank you that we could came here and we could dedicate our lives to you. És megköszönhetjük neked azt a kedvességet, azt a kegyelmet, azt a mélységes törődést és szeretetet, amivel vagy irántunk. And that we can say thank you to you for your provision, for your love and for your care that you have shown to us. Köszönjük, Uram, hogyha mi nem is látjuk mindig, de te De te tudod, Uram, azt, hogy mi a terved, és hogy ez csak is a legjobb számunkra. Thank you that even if we don't see it many times what you are doing, we know that your plans are good for us and you will bring it along. Köszönjük neked, Uram. Amen. Thank you, Lord.